Kapisan Korintus bab 12. Saiki bab peparinge roh. Para sadulur, karepku kowe padha nyumurupana ing sanyatane. Kowe rak padha sumurup yen ing nalikane kowe durung padha wanuh karo Allah. Kowe padha kagendeng marang brahala-brahala kang bisu. Mulane kowe padha dak sumurupake. Menawa ora ana wong kang guneman marga saka rohe Allah, kok bisa kandha Yesus kena ing ipat-ipat? Lan uga ora ana wong kang bisa ngakoni Yesus iku Gusti yen ora marga dening Roh Suci. Peparing iku warna-warna, nanging roh iku mung siji. Lan wujuding peladosan iku rupa-rupa, nanging Gusti iku mung siji. Apa dene panggawe kang ngiram-iramake iku maneka warna, nanging Allah mung siji kang nindakake samubarang ana ing wong kabeh. Nanging saben wong kaparingan wedharane roh kanggo kaperluaning wong akeh. Sabab kang siji kaparingan dening roh ganjaran bisa guneman kanthi kawicaksanan. Sijine tampa peparing bisa guneman kanthi kawruh. Iyo saka roh iku uga. Kang siji kaparingan pracaya, iyo dening roh iku mau, lan sijine tampa peparing bisa marasake, iyo saka panjenengane uga. Kang siji peparing bisa nganakake mukjizat, sijine pamedar wangsit, sijine maneh kabisan beda-bedakake sawernaning roh. Kang siji kabisan guneman nganggo basa roh, sijine maneh kabisan jarwaake basa roh mau. Nanging iki mau kabeh katindakake dening roh siji iku uga kang paring ganjaran marang saben wong dhewe-dhewe ing sakarsane. Sabab kaya dene badan iku siji, mongko anggotane akeh. Sarta saking anggotane badan iku sanadyan akeh, padha dadi badan siji. Mangkono uga Sang Kristus. Marga sajroning roh siji, kita kabeh wis padha kabaptis dadi badan siji. Padha kaombenan saka roh siji, dadi wong Yahudi, dadi wong Yunani, dadi batur tukon, dadi wong mardika. Awit dene badan iku perangane ra ora mung siji, nanging akeh. Saupama sikil kandha mangkene, sarehne aku dudu tangan. Mulane aku ora klebu peranganing badan. Apa bener yen sikil iku ora klebu peranganing badan? Lan saupama kuping kandha mangkene, sarehne aku dudu mripat. Mulane aku ora klebu peranganing badan. Kang iku apa iya bener yen kuping mau ora klebu peranganing badan? Saupama badan sakujur iku mung wujud mripat, banjur pangrungune ana ing ngendi? Saupama badan sakujur iku mung wujud kuping, panggandane ana ing ngendi? Nanging Allah wis merenahake anggota iku ing papane dhewe-dhewe ana ing badan manut ing sakarsane. Saupama kabeh iku mau mung dadi anggota siji, banjur badane iku ana ing ngendi? Pancen anggotane iku akeh, nanging badane mung siji. Kang iku mripat ora kena kandha marang tangan mengkene. Aku ora butuh kowe. Lan sirah ora kena kandha marang sikil mangkene. Aku ora butuh kowe. Malah peranganing badan kang katone ringkih dhewe iku kang dibutuhake banget. Lan anggotaning badan kang miturut wawasan kita ora pati ana ajine iku padha kita paesi ngluwihi liyane. Sarta peranganing badan kita kang saru, iku podo kita rumati kalawan khusus. Dene perang-peranganing badan kita kang wis pantes iku, ora perlu karumat mangkono. Ujar Allah anggonin dapuk badan kita iku, kalawan paring pangaji-aji kang linuweh marang perangan kang rupane ora pantes. Supaya ing sajroning badan, ojo nganti ono pasulayan. Nanging kabeh perangan kang beda-beda kaanane iku malah padha reksa rinekso. Mulane yen ono perangan siji kang loro, perangan liyane kabeh podo melung rasa ake, menowo ono siji kang ingajenan, kabeh podo melu bungah. Kowe iku podo dadi sarirane Kristus, sarto siji-sijine podo dadi perangane, lan Allah wus netepake wong sawetara ana ing pasamuan. Sapisan dadi rasul, kapindo dadi nabi, ping telune dadi guru. Sabanjure ana kang kaparingan ganjaran nganakake mukjizat, marasake, leladi, nenuntun, sarto kapisan migunakake basa roh. Apa kabeh iku dadi rasul, utawa nabi, utawa guru? Apa kabeh mau podo tompo peparing nganakake mukjizat, utawa marasake, utawa migunakake basa roh, utawa njarwakake basa roh? Mulane podo nggayuwa marang peparing-peparing kang luwih penting. Ana dene aku nutuhake kowe dalan kang ora ana tandinge.